بیان کرنے کے لیے بیان میرا مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہے. میں کہا یا اللہ میں بیان ختم کر کے باہر نکل رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں جو کہ 50 سالہ تاریخ ہے. جی تو میں کہ چلے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کر دوں گا. خود انہوں نے فرمایا آدھی زندگی جیل میں گزر گئی, آدھی زندگی ریل میں گزر گئی. اتنے سفر کیے ہیں مسئلہ ختم نبوت کے لیے کہ آپ یوں سمجھیں گے کہ آدھی زندگی ریل میں گزر گئی, اور اتنی گرفتاریاں گزاری ہیں انگریزوں کی جیلوں میں کہ آدھی زندگی جیل میں گزر گئی ہے. تو ان لوگوں نے جو قربانیاں کی ہیں نا, ان قربانیوں کو ہم سوچ میں نہیں سکتے ہیں. جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی تو 1857 کی جنگ آزادی کس نے لڑی ہے مولوی صاحب؟ جی علماء دیوبند نے. جی شکر تو تمہارا ٹکے ہو یاد ہے. جی شکر تمہارا ٹکے ہوتا یاد ہے. سوکھ سوکھو پکے جی جی ابل تو جواب کی سوکھ سوکھ پکی ہوں. امام جہاد سوکھ ہو بل جی جی حسین احمد مدنی صاحب. ہاں جی ماشاء اللہ. تو اس طرح ہوا کہ 1847 میں کے قریب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے نا, اور ان کا اقتدار جمع ہے. تو 100 سال جب گزر گئے تو مشورہ یہ ہوا کہ کرن جو ہے 100 سال ہوا کرتا ہے, اور کرن کے بعد حالات بدلا کرتے ہیں, تو اس وقت جو ہے تو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کے لیے جہاد کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے تو مسلمانوں کا کوئی خاص دارالعلوم وغیرہ نہیں تھا. ہاں جی اساتذہ اکرام جگہ جگہ کتاب دو کتابیں پڑھاتے رہتے تھے, اور تھانہ بھون جو ہے یہ خانقاہ تھی, ہمارے بزرگوں کی خانقاہ تھی تھانہ بھون. اس میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ امن شہید رحمۃ اللہ علیہ تین حضرات بیٹھتے تھے. میری حاضری ہوئی اللہ کے احسان سے تھانہ بھون کی خانقاہ میں, جس میں کہ فراخر میں 40 سال تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کام کیا. تو یہ ان حضرات کا مشورہ ہوا کہ آپ جہاد کرنا چاہیے. تو ان میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحب نسبت اللہ کے ولی اور تصوف کے امام تھے. شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو یہ بہت پائے کے فقیر تھے, اور حافظ امن رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بہت بلند پائے صوفی تھے, اور تینوں حضرات جو تھے یہ میاں نور احمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے. تینوں ان کے خلفاء تھے. تو اس میں تینوں وہاں پر اکٹھے بھی ہوتے تھے, اور بیت ہونے لوگ آتے بیت ہوتے تھے, قیام بھی ہوتا تھا. اس میں 40 کمرے ہیں تھانہ بھون کی خانقاہ کے, 40 کمرے ہیں. ایک کمرہ اتنا, اس میں ایک چارپائی آتی ہے اور آگے پھر چلنے کی جگہ آدمی کی ہوتی ہے کہ اس میں بکسا رکھ لے اپنا یا کوئی سامان رکھ لے. بس اتنا کمرہ ہے سمجھیں آپ. یہ کتنا ہو گیا اس کا اکثر صاحب؟ 7x10 ہو گیا, 6x10 ہو گیا. جی اتنے کے کمرے ہیں, اور ان کے جو خلوتگاہیں ہیں تینوں حضرات کی وہ تقریباً 7 فٹ اونچی, اور یہ کتنا ہو گیا, 4 فٹ ہو گیا. ہاں جی 4 فٹ چوڑی, 5 فٹ چوڑی کر لیں, اور 6 فٹ لمبی کہ آدمی لیٹ سکے اس میں اور کھڑا ہو سکے اور حرکت کر سکے. تو اس میں مراقبہ نوافل وغیرہ نفل اس میں باتیں اس میں کیا کرتے تھے حضرات. تو اس میں اس طرح ہوا کہ جب یہ اس مشورے میں پانچ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تین یہ حضرات اکابر اور نوجوانوں میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. اور مشورہ جب ہوا کہ جہاد کرنا چاہیے تو شیخ محمد تھانوی صاحب نے کہا کہ جہاد کے لیے کامیابی کا کبھی امکان ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. کامیابی کا کبھی امکان ہو تو پھر وہ فرض ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر وسائل کو ضائع کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو حرج میں مصیبت میں ڈالنا ہوتا ہے. تو اس میں مولانا قاسم نانوتوی نے بہت جوش سے کہا کہ کیا ہم جو ہے 313 بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ جہاد نہ کر سکیں؟ تو اس پر شیخ محمد تھانوی صاحب نے خاموشی اختیار کر لی کہ یہ جو ہے تو کچہرے کو کرنا چاہیے. سب ساری ترتیب انہوں نے بتائی کہ صورتحال یہ ہے کہ نفرت کے جذبات انگریز کے خلاف ہو گئے ہیں، اس کے ظلم وغیرہ سارے سب جگہوں پر ہیں، نفرت کے جذبات ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، اور فوری جو ہے تو ایک پراپگنڈا چلا ہوا ہے کہ نیا کارتوس چلائے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ گائے کی چربی اس میں لگی ہوئی ہے تو اس سے ہندو بہت ناراض ہیں، ہندو سپاہی رہنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا پراپگنڈا یہ آیا ہوا ہے کہ یہ خنزیر کی چربی ہے. یہ دو پراپگنڈے یہ بہت زیادہ مفید اور ثابت ہو سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارا جو اس میں مریدوں کا جو حلقہ ہے پورے ہندوستان میں ہمارا جال موجود ہے، جیسے آپ لوگ نیٹ ورک کہتے ہیں، جال ہمارا موجود ہے، اور ہم جو ہے منظم ہو جائیں اور اکٹھے ہم جو ہے تو ہندو بھی ہمارے ساتھ ہوں، اکٹھی بغاوت کریں تو اس سلسلے میں ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں کہ بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں صرف 5000 انگریز ہوتے تھے پورے برے صغیر میں، گلگت سے شروع کر کے راس کماری تک، وہ ادھر سے آگے شروع کر کے برما سے شروع کر کے اور جو ہے تو اس تک نوشکی تک اور کیا کہتے ہیں اس کو چمن تک 5000 آدمی ہوتے تھے. تو سارے لوگ اٹھ کر اگر صرف ان کی گردنوں کو دباتے نا پھر بھی غالب آ سکتے تھے، لیکن تنظیم نہیں تھی اتنی بھی. اس پر اس طرح ہوا پھر کہ مشورہ ہو گیا کہ بیعت امامت کس کی ہو. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت امامت ہوئی اور جہاد منظم ہوا اور حملہ ہوا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ اس میں ایک کوتاہی ہو گئی کہ مثلا آج جو ہے تو دیوبند والوں نے شاملی کے میں حملہ ہوا اور اسی وقت دہلی میں نہ ہو سکا، اسی وقت لکھنؤ میں نہ ہو سکا. تو ان کا جو بیک وقت کرنا تھا بیک وقت والا چیز ان کو حاصل نہ ہو سکی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کا وقت ملتا گیا، وہ ایک ایک تاریخ کو کچلتا گیا اور اس میں آگے بڑھتا گیا. تو دیوبند والے حضرات جو ہیں، یہ اس وقت دیوبند نہیں بنا ہوا تھا نا، یہ تھانہ بھون کے پاس شاملی میدان ہے، ان کا مارکہ اس میں ہوا ہے. ان کا مارکہ پہلے حملے میں جو ہے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دستہ ہے وہ آگے بڑھا ہے، اس نے توپخانے پر قبضہ کر لیا. اور دوسرا دستہ جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لڑا ہے تو بہت بےجری سے لڑے ہیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آ گیا سکھ فوجی آ گیا انگریزوں کا، تو کہتے ہیں اتنا مضبوط جوان تھا کہ مجھے جب اس کو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میں بچ نہیں سکتا. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں ایک تجویز آئی، میں نے کہا پیچھے دیکھو تو کہتے جب گھر تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، میں نے ماری تلوار سر اس کو پھینکی. اور حافظ زامن شہید صاحب کا جو دستہ ہے بہت بےجگری سے لڑے، اور اس میں حافظ زامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. کہتے حافظ زامن صاحب کا شہید ہونا کہ وہ ساری جو جتنا جوش تھا ہمارے لشکر کا وہ صاف اندازہ ہوا کہ ساری توجہ تھی حافظ احمد شہید صاحب کے پیچھے، وہ چل رہی تھی. تو اس میں پھر چونکہ ان کے وسائل بہت زیادہ تھے، اسلحہ بہت زیادہ تھا، اور تعداد کی بہت زیادہ تھی انگریزوں کی. تو یہ پھر وہ آگے غالب آ گئے, غالب آ گئے تو اس میں پھر جو ہے تو ان کا فیصلہ ہو گیا کہ سب کو گرفتار کیا جائے اور سب کو شوٹ کیا جائے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. نقش حیات میں پڑھیں نا, یہ بہت بہت دلچسپ داستان ہے ان کی ہجرت کی داستان جو ہے نا, یہ تو اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کو ناول بھول جائیں گے. وہ چلے گئے اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. قاسم نونسی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہ ہو سکے. ان کی گرفتاری کے لیے چھتے والی مسجد میں آئے. دارالعلوم دیوبند کی تین مسجدیں, چھتے والی مسجد, جامع مسجد اور تیسری مسجد. تو اس میں آئے گرفتار کرنے کے لیے ان کو. تو آدمی نے دیکھا, اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ قاسم نونسی ہے, کپڑوں سے شکل و صورت سے. تو اس نے کہا مولانا قاسم نونسی کہاں پر ہے؟ ہاں جی. تو جس جگہ کھڑے تھے وہاں سے تھوڑے ادھر ہو کر کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھی تو یہیں پر تھا کچھ دیر پہلے, تو یہیں پر تھا کچھ دیر پہلے, تو یہیں پر تھا. تو اس آدمی کا خیال ہوا کہ شاید یہیں پر تھا, اب چلا گیا وہ. تو کہتے اللہ والے جو ہے تو ایسے موقع پر بھی جھوٹ سے بچنے کا ان کے پاس ترتیب ہوتی ہے. تو چلا گیا, گرفتار نہیں ہو سکے. پھر تین دن گزرنے کے بعد سروے کرایا انگریزوں نے, تو انہوں نے پھر ان کو رپورٹ آئی کہ تاریخ کو مکمل کچل دیا گیا ہے اور کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. تو اب اگر ان کے رہنماؤں کو اگر پکڑ کر پھانسی کرو گے تو اس سے پھر یہ تاریخ زور پکڑ لے گی. تو شری مد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آزاد کر دیا, اور کر دیا قاسم نونسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آرڈر واپس ہو گئے. حاجی صاحب جو ہے واپس نہیں ہوئے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی تسلی نہیں تھی. پھر ایک پیشرفت یہ ہو گئی کہ غیر مقلدوں کے جو بڑے تھے, اہل حدیث حضرات کے بڑے تھے, انہوں نے جو ہے تو اس کا وفاداری کے خطوط لکھ دیا انگریزوں کو کہ ہم جو ہے تو آپ کے واپس ہیں. بریلوی حضرات تھے, انہوں نے ایک خط لکھ دیا 50 آدمیوں کے دستخطوں کے ساتھ کہ یہ لوگ جنہوں نے کہ بغاوت سرکار عالیہ انگریزی کے خلاف بغاوت کی ہے, یہ چند سرفرے نوجوان ہیں اور یہ قطر مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں, مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں, اور ہم جو ہے تو انگریزوں کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ سمجھتے ہیں. یہ باقاعدہ تحریر ہے, انڈیا سے ریبرٹ لائبریری ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے لندن میں. یہ لائبریری میں نے مولوی صاحب دیکھی ہوئی ہے, انڈیا آفس ریکارڈ میں گیا ہوا ہوں. ہاں جی. تو اس میں یہ تحریر 50 دستخطوں کے ساتھ محفوظ ہے. ہاں جی. تو اس میں ان دو طبقوں کی وجہ سے ان کا احسان ضرور مانیں گے کہ ان کے ان خطوط کی وجہ سے انگریزوں کی جو ہے تو پالیسیاں بدل گئیں. ہاں جی. اور وہ ان کے فیصلے بدل گئے. خیر وہ تو ایسے ہمارے مولوی صاحبان آئے ہوئے تھے, میں نے کہا ان کو تھوڑی سی ہم داستان سنا دیں اپنے قابر دیوبند کی. ان چار بچے جو آئے ہوئے تھے نا, اصلی بات میں نے یہ کہنی تھی کہ انگریزوں نے کہا کہ کیا بات ہے, 100 سال ہم نے حکومت کی اور ہمارا اقتدار یہاں پکا نہ ہوا, اور اتنی بڑی تاریخ ہمارے خلاف اٹھ گئی کہ مسلح ہمارے خلاف لڑائی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ان کا دانشوروں کا ایک گروہ آیا, ویلیم ایچ ایچ ہنٹر کی سرکردگی میں آیا, اور اس کے ساتھ بڑے بڑے سیاستدان تھے, جرنیل تھے, پادری تھے, اور یہ خود جو ہے تو ویلیم ایچ ایچ ہنٹر جو ہے تو یہ خود بہت بڑا دانشور تھا. جس طرح کے لارڈ مکالے ہیں نا, اس طرح ویلیم ہنٹر بھی تھا. یہ آیا ہے, ایسے سارا سروے کیا. اب دیکھیں مدرسے کے طلبا کو میں سے پہچان لیتا ہوں, ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے, سارے پیچھے دیکھ رہے ہیں. بھوی ادھر کو نہیں ہوتی. اب اس طرح ہوا کہ انہوں نے سروے کیا. سروے کرنے کے بعد جو ہے تو جب ان کی آپس میں بیٹھے یہ, تو اس نے ایچ ایس ہنٹر نے کہا کہ ہماری حکومت یہاں کبھی پکی نہیں ہو سکتی. ہاں جی. پکی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کیوں پکی نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا پکی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن مجید, قرآن مجید میں جو ہے تو ایک ہے جہاد اور ایک اسلامی حکومت کا قائم کرنا, دو باتیں. قرآن مجید سے مطالبہ کرتا ہے, اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے اور ساتھ جہاد کا مطالبہ کرتا ہے. ان دو چیزوں سے ہوتے ہیں, کبھی ہمارا اقتدار یہاں دائمی نہیں ہو سکتا. پھر کیا کریں, کیا تجاویز ہیں؟ ایک آدمی نے تجویز دی کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے, اس کے لیے علماء کو خرید لیں, ان کو کافی سارے پیسے دے دیں, وہ جہاد کی آیتوں کی ایسی تفسیر کر دیں کہ ان کا بیچ میں ان کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اور اسلامی حکومت کے قیام کی جو آیتیں ان کی تشریح ویسی کر دی جائے کہ مسوم نہ ہو. تو پادری اٹھا, پادری نے کہا, اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, قرآن مجید کو کوئی عالم نہیں بدل سکتا, اس کتاب کی حیثیت مسلمانوں کے درمیان ایسی ہے کہ اس کی تشریح کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا یہ تو پیغمبر پر نازل شدہ کتاب ہے اور پیغمبر پر نازل شدہ کتاب کی تشریحات کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے, کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تو دوسری بات یہ کہ ہم اس کے لیے پیغمبر کھڑا کریں گے, پیغمبر کھڑا کریں گے, ہاں جی, اور وہ ہے تو نئی ترتیب چلائے گا. ہاں جی, پیغمبر جب کھڑا کریں گے, نے کہا کہ پیغمبر تو کھڑا کریں گے لیکن یہ تو بڑے زوردار آگے علماء ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے تو کیسے کامیاب ہوگا, ان کا کیا کریں گے؟ ان نے کہا ان پر ہم کفر کا فتویٰ لگانے کا بندوبست کریں گے, ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کا بندوبست کریں گے. ہاں جی, تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ اے غلام احمد قادیانی نہیں ہوا ہے, اس دور میں کئی آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, چار صدا میں چار آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہاں جی, اور جن کو کہ چار صدا کی ایک خوڑ ہے اس کے پاس مسلمانوں نے قتل کیا ہے, اور 104 سال عمر کا اس کا دادا, اس ان کو میں نے 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں نے سنا ہوا ہے چار صدا کے لوگوں سے, اس کی تحقیقات کراؤ, لیکن 100 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی دیکھو گے تمہیں جواب دے گا اس کا. تو اس کا دادا 104 سال عمر والا تھا, اس نے کیا کہا تھا؟ تو وہ فلو آیا خبر ہجرت تاریخ خلافت کے 12 سال عمر کی ہجرت کرو, نظریاتی سڑے ہوا نہیں ماشاء اللہ, لے بنے ہو رکھا لے بنی منہ یہاں تو کم سبحان اللہ. تو یہ میں گواہش تھی آپ کے ساتھ پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چلا یہ صرف ایک آدمی نہیں تھا, اور بڑی حیثیت کے جو دعوے تھے نا, بڑی حیثیت کے دعووں میں جو ہے تو غلام احمد قادیانی جو ہے وہ آدھے ہندوستان کے لیے, آدھے ہندوستان اس کو الاٹ ہوا تھا, اور اس طرف کا ہندوستان جسے بنگال بھی آتا تھا یہ عبد الطیف تیماپوری کو الاٹ ہوا تھا. اس علاقے کے مسلمان غیرتی تھے اور مضبوط تھے, ان نے سب نے جا کر عبد الطیف تیماپوری کے گھر کا گہرا ڈال دیا, اسے کہو کہ پیغمبر کو کہو کہ باہر نکلے. اس نے کہا مجھ پر وہی وہی آئی ہوئی ہے, یا ایھا النبی تیماپور میں رہی ہو کہ باہر نہ دیکھ لو, یہ اندر ہی رہی ہو, مجھے وہی آئی ہوئی ہے. تو نکلے گا بچے بنگا گرو دیکھ لو. تو آخر نے نکالا اور سب کے سامنے اس کو قتل کیا اور ٹکڑے کیا. تو اس کی روشنی ہے پھر جو ہے تو غلام احمد قادیانی کو بہت زیادہ تحفظ دیا گیا ہے. اس کو پھر جو ہے تو تین سٹیپ میں اس کو لایا گیا ہے, تین قدم اس کو چلایا ہے. پہلے قدم میں اخبارات میں آنے لگی کہ فلاں جگہ ایک جلسہ ہوگا, اس میں ایک بہت نومر عالم ہیں اور بہت ذہین قابل آدمی اور تقریر کریں گے, غلام احمد ان کا نام ہے. تو جگہ جگہ جلسے ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے تو کہا کہ وہ عالم جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کریں گے. مناظرے ہوئے, اس میں ان کو شہرت دی گئی, اخباری کوریج ان کو دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے تو یہ سار جب ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے تو اس پھر غلام احمد نے پھر اعلان کیا اپنے مہدی بہود ہونے کا. اس نے تیسرے قدم میں, پہلے میں عالم, دوسرے میں مناظر, تیسرے میں مہدی بہود کا دعویٰ اس نے کیا. مہدی بہود کا دعویٰ جب چلا تو اس کے بعد پھر جو ہے تو چوتھے قدم پر آ کر پھر اس نے نبوت کا دعویٰ دیا. وہ اس کو حکیم نور الدین جو کہ دورہ حدیث کیا ہوا تھا, شاہ عبد الغنی صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے حج کیا ہوا تھا, اور جب دورہ مکمل کر کے استاد سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا استاد جی مجھے کوئی وصیت نصیحت, تو انہوں نے کہا بس خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور میں کوئی نہیں کہتا ہوں تجھے کچھ, یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. تو اس نے استاد کی بات ضرور مانی, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا لیکن نبوت کا کر لیا اس نے. تو اے برزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان اس نے کیا ہے, اور سب سے پہلی بیعت اس نے کی ہے ہاں جی حکیم نور الدین نے. اور اس کی عربی کی جتنی وحیاں ہیں تو وہ بھی حکیم نور الدین کی تیار کردہ ہیں. ہاں جی, کیونکہ عالم یہ تھا بیچ میں, خود تو عالم نہیں تھا, خود تو پٹواری تھا, پٹواری تھا کہ تحصیلدار تھا, اسکول کا استاد نہیں, نہیں پٹواری میں ایک مہمان کا آدمی تھا. ہاں جی اس میں اس کو بہت تحفظ دیا گیا, بہت فنڈ دیا گیا اس کو, اور بہت اختیارات دیے گئے اس کو, ہاں جی, کہ اس کی سفارش پر لوگوں کو نوکریاں ملنا, لوگوں کو پیسے ملنا, مدد ملنا, اور جگہ جگہ جو ہے تو یعنی اس کا تقریباً اس کا وزیر اعظم کا پروٹوکال تھا اس کا, اور سارے وزراء اعلیٰ اور سارے اہم لوگ جو تھے وہ اس کی ماتحت اس کی مرضی پر ہوتے تھے. آرکائیو میں یہ لیٹر پڑا ہوا ہے جس میں سر صاحبزادہ القیوم خان اسلامی غازی کے بانی نے لکھا ہے, لکھا ہوا ہے, دس ایئر آئی ہیو بین ایبل ٹو کنورٹ ٹو فیملیز ٹو ورڈز قائدانزم, اس سال میں دو خاندانوں کو قائدانی بنانے میں کامیاب ہوا ہوں. یہ خط پڑا ہوا ہے, پرانا ریکارڈ آرکائز کا ہوتا ہے. یہ ہمارے مولانا صاحب کے مرید تھا عبد الکریم, وہ خدائی خدمتگار تاریخ پر ایم فل کر رہا تھا ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں, یہ وہ دیکھ کر آیا, اس نے مجھے بکھایا, خود اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا میں تو عجیب خط دیکھ کر آیا ہوں. ہاں جی زندہ ہے نا, ہاں جی زندہ ہے نا عبد الکریم, عبد الکریم زندہ ہے, امریکہ میں پروفیسر ہے کہیں ہسٹری کا. ہاں جی پشاور یونیورسٹی کا امپلائی تھا, پھر یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا ہے جی. تو اس طرح ہے کہ کوئی رابطہ میں اس کا ہے, سالہ شاگرد ہے میرا, ڈاکٹر ہے, تو مجھے خیال تھا کہ اس کو کہوں گا کہ اس سے یا تو اس کے پاس اگر اس کا فوٹو اسٹیٹ کاپی ہو تو کاپیوں میں بھیج دے, یا اس کی ہمیں یہ تفصیلات بتا دے تاکہ جا کر ہم پہلے اس سے کہ اس کو غائب کر دیا جائے, اس کو ہم وہ کر لیں, اس کی فوٹو ہم لے لیں. ہاں جی سبحان اللہ جی. تو جس وقت برخوردار موچی دروازے کا جلسہ شاہ عبد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو مارشل لا نافذ کیا گیا ہے, اور متھرے کا اعظم خان جو ہے یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, اور اس نے کتنے ہزار, 40,000 کتنے تھے کسی کو یاد ہے جی, 40,000 علماء طلباء اور مسلمانوں کو مکھی مچھر کی طرح مارا ہے فائرنگ کر کے اس جلوس کو. سرکار کھڑے دستا خلکو ماں پچھا ٹکا مار ملیاں سرکار کھڑے دے کار خواہ خلکو کھڑے جانے اور کھڑے دے کارا کسانوں کھڑے دے شیاملی میدان کے اولاڈ ہوا جی. تھانہ موہن کی خانقاہ کے یہ جو حضرات کے حجرے ہیں نا تین, ان کے دروازوں پر ابھی وہ توپوں کے گولوں کے نشان ہیں, کدھر صاحب آپ نے دیکھے ہیں نا, اور کہ درازوں کا ہم تو تبدیل نہیں کرتے کیونکہ ان پر انگریزوں کی توپوں کے نشان ہیں, تو اس لیے یہی ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لشکر چلایا گیا ہے دہلی سے پشاور تک. اس کو یہ اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ جو آدمی بھی بغیر داڑھی کے نظر آئے اس کو شوٹ کرو, جو آدمی داڑھی والا نظر آئے اس کو شوٹ کرو, بالکل بس شوٹ کرو. کوئی وہ نہیں تھا, ورنہ اس زمانے میں داڑھی مونڈنے کا رواج نہیں تھا. داڑھی آپ خفا نہ ہو, ہاں جی داڑھی گرا کر سڑی بخیلا چاہے بیا پیسے میں سے پیدا کال ہو, ہاں جی آگے بغیر خیرا داڑھی نہیں مونڈتا تھا کوئی, ہاں جی. اور یہ اس وقت بمر مجبوری, کیونکہ جان بچانے کے حالات ہو رہے تھے. پھر کسی بزرگ کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ان لوگوں پر نکیر نہ کریں کیونکہ جان بچانے کا مسئلہ ہو رہا تھا. ہاں جی, اس کے بعد جو ہے تو پھر اس طرح پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ گاڑیاں بڑھائی, پھر کیا جس کا کرتا گھٹنوں سے نیچے ہو اس کو شوٹ کرو. ہاں, اور اس میں بشیر طارق صاحب وفات پا گیا, پرانا آدمی تھا ہمارے پران ساتھیوں سے, اس بتا رہا تھا اس میں کہ پشاور کی کون سی جگہ پر وہاں پر یہ بڑے بڑے شاطیر لکڑیوں کے کھڑے کیے تھے, اور اس پر جو ہے تو اس پر پھانسیاں اس پر کرائی تھیں. اس میں تو توپ میں اس طرح کرتے تھے, توپ کے اس میں منہ میں آدمی کو سر آدمی گندر کرتے تھے اس طرح, اور پھر گولا فائر کرتے تھے, ٹکڑے وکڑے سے بکھرتا تھا. تو اس کا وہ تصویریں انہوں نے لنڈی کوتل کا جو میسے آرمی کا نا, اس کی دیواروں پر یہ تصویریں انہوں نے بنا کر چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ یادگار رہیں کہ ان کو دیکھا کریں کہ ہم یہ سلوک کرتے ہیں آدمی کے ساتھ. یہ منگسر ہو 60 سالہ تاریخ تج کے نے یورس کی ختمی کی نا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.